یا خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے یا خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ سجدے تیرے محبوب پہ قربان رہے تجھ پہ سجدے تیرے محبوب پہ قربان رہے اور کچھ رہے یا نزعہ کے وقت سلامت میرا ایمان رہے نزعہ کے وقت